Un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Înainte să descoper Transpibloc în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc. Transpibloc este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii, destinat atât femeilor cât și bărbaților. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Știrile sunt prezentate de Manuela Nicolescu. Bună dimineața, Manuela. Bună dimineața, bine v-am găsit. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghiță a fost respinsă definitiv de autoritățile sârbe. În țară, Liviu Dragnea a prezentat pe larg tentativa de asasinat la adresa sa. Eram eu la volan, eram 11 și ceva, 12 noapte, eram pe o sedută, tașeau mașină în spate, una în față, au oprit, au încercat să mă blocheze, tocmai deschideau ușile la mașină. Guvernul se pregătește să tripleze rovinieta pentru transportatorii de marfă. Rovinieta anuală ar urma să se dubleze astfel și să ajungă la 600 de euro. Schimbări apar și pentru transportatorii de persoane. Taxa de o zi crește de la 2 la 4 euro. Românii sunt superstițioși, iar unul dintre ei consideră că există oameni care pot să prevadă viitorul. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Plouă acum pe alocuri în nord-vestul Olteniei. Maximele termice vor fi astăzi între 27 și 34 de grade. Vom avea din nou o atmosferă sufocantă în Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia. În a doua parte a zilei vor veni ploi torențiale în zonele montane, în vestul, sud-vestul și centrul țării. Vântul se va înteți pe litoral și în sudul Banatului. În București acum 21 de grade, maxima va fi de 34. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghiță a fost respinsă de Curtea de Apel de la Belgrad, iar decizia este definitivă. Ministerul sârb de interne consideră că fostul deputat PSD este persecutat în România din rațiuni politice. Sebastian Ghiță a fost arestat în capitala Serbiei în aprilie 2017 în baza unui mandat emis de autoritățile române. Ana Stoian cu detalii. Curtea de Apel a menținut decizia Înaltei Curți de la Belgrad, care a respins cererea de extradare în primă instanță. Motivul: lui Sebastian Ghiță-i fusese acordat azil în Serbia în iunie 2018 printr-o hotărâre a Oficiului pentru Azil al Ministerului de Interne sârb, dată fiind amenințarea de persecuție în țara de origine din cauza opiniilor lui politice. Potrivit Curții de Apel, Tribunalul de Primă Instanță a concluzionat în mod justificat că situația lui Sebastian Ghiță se va deteriora în cazul extrădării lui în România. Sebastian Ghiță a fost pus în libertate la sfârșitul lunii mai 2017, după ce avocatul său a depus o cauțiune de 200.000 de euro. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Prefectul Capitalei a fost audiat ieri timp de 3 ore la parchetul general. Speranța Cliseru spune că a fost citată în calitate de martor în ancheta intervenției jandarmeriei la mitingul din 10 august din fața guvernului. Ea a contrasemnat ordinul de intervenție în forță pentru degajarea Pieței Victoriei. Doamna prefect, când ați ajuns în piață, ce ați văzut? Vreau să fac doar câteva lămuriri. Eu vreau să vă asigur că eu am respectat legea cu strictețe. Noi nu facem politică. Prefectul Capitalei a fost în Piața Victoriei încă din după amiaza acelei zile. Rămâne totuși o necunoscută ora la care a autorizat intervenția în forță asupra manifestanților. Dacă maiorul de jandarmi Laurențiu Cazan spunea că a primit aprobarea din partea prefectului încă de la ora 20, colonelul Cătălin Paraschiv, șeful brigăzii speciale, a vorbit de un ordin de evacuare a pieței dat după ora 23. Întrebată concret dacă și-a dat semnătura abia după ce s-a intervenit, Speranța Cliseru s-a eschivat. Este adevărat că pe document apare semnătura dumneavoastră după ce s-au terminat evenimentele? Nu există după ce s-au terminat evenimentele, nu pot să vă dau detalii, dar eu vreau să vă spun că legea a fost respectată și acel ordin de intervenție respectă în totalitate legislația în vigoare. La ce oră a fost trimis ordinul la jandarmi, ați spus semnătura? Nu să vă detaliez de parchet. În altă ordine de idei, nu există cercetarea la care se referă Liviu Dragnea, care susține că anul trecut ar fi fost ținta unei tentative de asasinat. Toate instituțiile întrebate și abilitate, fie să ancheteze, fie să ofere protecție, au același timp de răspuns. Între timp, Liviu Dragnea a completat scenariul tentativei de asasinat, susținând că a fost urmărit și chiar oprit în trafic de două mașini, fără numere de înmatriculare, cu amănunte Iulian Ochi. Reprezentanții parchetului general confirmă pentru Europa FM că nici la parchet, nici la poliție nu a existat un asasinat. astfel de dosar. SRI-ul anunță că nu a primit nicio sesizare oficială din partea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în legătură cu o presupusă amenințare la integritatea sa fizică. Iar Serviciul de Protecție și Pază precizează oficial că nu a fost sesizat în niciun fel. La rândul lor, structurile Jandarmeriei Române nu au primit nicio solicitare pentru a asigura protecția lui Liviu Dragnea. Precizările vin după ce liderul PSD a susținut că anul trecut asupra sa ar fi avut loc o tentativă de asasinare. Ieri, Liviu Dragnea a revenit la Antena 3 spunând că a primit comentarii injurioase pe rețelele de socializare, că a fost urmărit pe stradă cu mașina și că 4 persoane s-au uitat urât la el într-un restaurant. S-a oprit la vreo câțiva metri de mine. Unul tot așa a făcut un semn de genul ăsta și la un moment dat se apropie. Unul a răspuns la telefon și a închis telefonul și într-o dată s-au întors și au plecat și au dispărut de acolo. Ce gest v-au făcut, domnule președinte, acești indivizi? Spuneți gestul că unul v-a făcut un gest și nu a vorbit la telefon. La gât. Da. Liviu Dragnea a susținut că nu a depus plângere pentru că nu are încredere. A fost și unul din principalele motive pentru care eu n-am făcut atunci sesizare, pentru că eram sigur că o să-mi pun aceleași întrebări. Ce puteam să spun mai mult decât v-am spus dumneavoastră? Nimic altceva. Liderul PSD a retractat ce a spus marți seara, cum că în spatele prezumtivilor asasini plătiți s-ar afla omul de afaceri George Soros. Acum spune că un prieten cu cetățenie străină l-ar fi avertizat că îi se pregătește un complot. Și în mediul politic, reacțiile au apărut rapid. Liderul PMP, Eugen Tomac, a făcut legătura cu teoria agenturilor străine, pe care o invoca dictatorul Nicolae Ceaușescu. Tomac mai spune că liderul PSD a pierdut contactul cu realitatea. Europarlamentarul Siegfried Mureșan îl aseamănă pe Liviu Dragnea cu dictatorul venezuelan Nicolas Maduro, acuzat că și-a înscenat o tentativă de asasinat ca să aibă motiv să reprime opoziția. Iar liberala Alina Gorghiu consideră că nimeni nu-l mai poate lua în serios pe Liviu Dragnea. Să facă publică plângerea penală pe care a depus-o pentru tentativă de omor, la ce unitate de parchet a făcut-o, când a făcut-o, tocmai ca să demonstrăm cât de scurte sunt picioarele minciunii domnului Dragnea, pentru că altfel săptămâna viitoare, probabil în același platou de televiziune, urmează episodul 2. O să ne spună cum l-au răpit extraterestri și cum s-a bătut domnul Dragnea cu un omuleț verde și lipicios vreo 3 zile până a fugit de pe Pluto și că extraterestru era angajatul domnului Trump. Revenind în cheia serioasă, este absolut grobia în delirul domnului Dragnea și ține de patologic tot ceea ce declară domnia sa. Val de ironii și pe pagina de Facebook a hotelului din București, în care Liviu Dragnea susținea că ar fi fost cazați presupuși asasini. Mihai Bucureșteanu cu câteva dintre aceste glume. Doresc să organizez un workshop cu stomatologi de talie internațională. Rezerv toate camerele de 4 persoane. Dorim discreție, scrie un utilizator. Al comentariu 4 stele că i-ați cazat. Nu v-am dat 5 că nu și-au dus misiunea la capăt. Sau servicii de cazare excelente pentru cei 4 agenți special desemnați pentru a-l termina pe cel mai corupt politician de până acum, Liviu Dragnea. Continuați să faceți treabă bună. Iar rumorul continuă, dacă găsiți o sacoșă de rafie neagră, suntem 4 băieți săraci de la țară, vă rog să n-o deschideți. E belea înăuntru. O altă persoană scrie, în numele asasinilor lui Dragnea, acest loc este atât de minunat încât au uitat pentru ce au venit. Oamenii au și sfaturi pentru reprezentanții hotelului, poate vă gândiți să cazați grupuri mai mari, în caz că unii ratează iar. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul se pregătește să tripleze rovinieta pentru transportatorii de marfă. Automat cresc și amenziile. Cei care circulă fără să fie achitat taxa de drum ar urma să plătească și 22.000 de lei penalizare. Costurile mai mari pentru transportatori riscă să se vadă în prețurile mărfurilor care ajung la raft. Dar care este motivul scumpirii rovinietei? Aflăm de la Anca Simina. Ministerul Transporturilor propune printr-un proiect de ordonanță de urgență ca noua taxă de drum pentru transportatorii de marfă cu greutate mai mare de 3 tone și jumătate să fie de minimum 12 euro pe zi, față de 4 cât este în prezent. Rovinieta anuală ar urma să se dubleze astfel și să ajungă la 600 de euro. Schimbări apar și pentru transportatorii de persoane. Taxa de o zi crește de la 2 la 4 euro. Autoritățile invocă o directivă europeană care ar fi trebuit aplicată încă de acum 4 ani, doar că scumpirea vine înainte ca starea infrastructurii să se fi schimbat, reclamă președintele Federației Federației Române a Operatorilor de Transport, Augustin Hagiu. Suntem praf la capitolul infrastructură, ne-a depășit și Muntenegru, ne-a depășit și Serbia, Bulgarii la fel. Orice mărire de tarif este total nejustificată, în special din această cauză. Modificarea taxelor de drum duce automat și la creșteri semnificative ale amenzilor pentru cei care nu le plătesc la timp. Un autocar fără rovinietă va fi amendat cu 6.000 de lei, triplu față de momentul actual. Un tir cu 22.000 de lei, de 5 ori mai mult decât în prezent. În plus, camioanelor și tirurilor ar urma să li se impună restricții de circulație și rute ocolitoare pentru weekenduri și zilele de sărbători legale. O politică pentru care Augustin Hagiu îl găsește responsabil pe ministrul Lucian Șova. Actualul ministru mi se pare un total rupt de realitate. Se continuă aceeași politică a nepăsării față de al treilea sector economic care aduce bani la bugetul de stat, mă refer la transportul rutier. Nu este prima tentativă a guvernului de a mări taxele de drum. În trecut a renunțat însă, dat fiind că urmau alegeri. Așadar, autoritățile scumpesc rovinieta, deși drumurile patriei sunt sub orice critică, iar infrastructura este la pământ. De exemplu, șoferii care circulă pe DN7, cel mai tranzitat drum din vestul țării, așteaptă de 7 ani terminarea lucrărilor la cele 2 pasaje de pe centura Aradului, parte a DN7 spre Vama Nădălac. Cele 3 bariere de pe șoseaua de centură sunt coborâte aproape 8 ore din 24, ceea ce creează o serie de blocaje în circulația pe centură. Drumul ăsta e foarte aglomerat, ar trebui să se rezolve ceva în privința asta. Toată lumea suferă, inclusiv cei cu tirurile care sunt la program, ei au o mare problemă. Sunt două bariere, când prins pe una, când pe cealaltă. Deci asta ar trebui rezolvat cel mai repede, să nu mai spunem faptul că se lucrează la podul ăsta nu știu de când. Dacă am două bariere puse, stăm mai mult, dacă nu, mai puțin. Dar să stă destul de mult. Afectează tot timpul. Foarte mult. În loc să lucrăm, stăm la bariere și pierdem vreme. La bariere pierdem foarte mult tirul, o oră, sigur. Un român din 3 consideră că există oameni care pot să prevadă viitorul. Este doar una dintre concluziile unui studiu mult mai amplu realizat de IRES. Sociologii au încercat să afle cum își proiectează românii viitorul. Superstițiile sunt în continuare foarte răspândite în rândul populației, după cum relatează Victor Marin. În studiul percepții publice asupra viitorului, sociologii IRES au dedicat un capitol superstițiilor la români. Așa se face că o treime dintre participanți au răspuns că există oameni care pot să prevadă viitorul. Și dintre aceștia, un sfert spun că au întâlnit o astfel de persoană. În ciuda faptului că par să cunoască persoane care știu să citească viitorul, doar 10% dintre participanți recunosc faptul că au apelat la o vrăjitoare. Cea mai răspândită superstiție pare să fie horoscopul, pentru că aproape jumătate dintre români îl consultă zilnic. E oarecum ciudat, pentru că cea mai mare parte dintre aceștia recunosc că previziunile din horoscop nu li se potrivesc. Încă și mai ciudat este faptul că, potrivit ultimului recensământ, majoritatea românilor sunt creștini, iar horoscopul și vrăjitoria contravin perceptelor creștine. Mulțumim, Victor! Știrile Europa FM continuă cu informațiile din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! Cel mai valoros tenismen român de dublu, Horia Tecău, a revenit cu succes pe teren după accidentare. El și olandezul Jean-Julien Roer au ajuns în semifinalele turneului ATP de la Winston-Salem după ce au jucat 2 meciuri în aceea zi. Tecău și Roer sunt favoriți numărul 2 și deținătorii titlului la competiția din Carolina de Nord. Ei au depășit mai întâi în optim cu 6-4, 6-4 pe italienii Marco Cecchinato și Andrea Seppi, meci care s-a reluat aseară după ce marți s-a oprit când italienii conduceau cu 2-1 în primul set. Tenismenul român și partenerul lui olandez au jucat apoi în sferturi cu neozeelandezul Marcus Daniel și un conațional al lui Roer, Wesley Kohlhoff. I-au surclasat și pe aceștia cu 6-4, 6-3, iar în penultimul act se vor bate cu britanicii Joe Salisbury și Neil Skupski. Turneul american de la Winston-Salem are premii de $700.000. S-a încheiat prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor și aseară a fost un meci spectaculos. Ajax Amsterdam a învins-o cu 3-1 acasă pe Dinamo Kiev. Olandezii au deschis scorul în minutul 2. Au fost egalați de ucrainieni după un sfert de oră, până la pauză au mai marcat de 2 ori, iar până la final au ratat alte câteva ocazii imense. AEK Athena a câștigat cu 2-1 în Ungaria la Videoton, meci pe care cele două echipe l-au terminat în 10 oameni, iar Dinamo Zagreb a remizat în Elveția 1-1 cu Young Boys Berna. Retururile din play-off-ul Champions League se vor juca marțea și miercurea viitoare. CFR Cluj și FCSB vor juca diseară în aceeași fază din Europa League. Campioana ardeleană va merge în Luxemburg la Dudelange de la ora 21, iar roșalbaștrii se vor lupta în deplasare la 21:30 cu austriecii de la Rapid Viena. Manșele secunde se dispută joia viitoare. Campioana Europei Real Madrid are la dispoziție 4 zile pentru a realiza cel mai spectaculos transfer al ei din ultimii ani. Spaniolii negociază cu Paris Saint-Germain pentru cumpărarea lui Kylian Mbappé, cel mai bun tânăr fotbalist de la Cupa Mondială din Rusia. Acesta ar urma să plece din Franța pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri, care se va încheia luni, 27 august. PSG are mari probleme cu regula fair play-ului financiar impusă de UEFA, iar dacă nu va renunța la mijlocașul ofensiv de 19 ani, nu va putea plăti pentru transferul acestuia de la AS Monaco. Mbappé a fost împrumutat anul trecut, iar parizienii ar trebui să achite 180 de milioane de euro pentru a-l legitima definitiv, data scadentă fiind luni. Dacă i-ar plăti lui Monaco cele 180 de milioane, PSG ar încălca fair play-ul financiar și va fi sancționată dur de forul fotbalistic continental. Formația din capitala Franței și-a dezechilibrat grav balanța financiară după ce l-a cumpărat pe brazilianul Neymar de la FC Barcelona cu 222 de milioane de euro. Real Madrid caută un înlocuitor pentru Cristiano Ronaldo, cedat la Juventus Torino, după plecarea căruia interesul publicului a scăzut simțitor. Clubul iberic ar avea bani de cheltuit pentru că nu a mai avut achiziții costisitoare în ultimii ani. Kylian Mbappé a marcat 21 de goluri și a dat 15 pase decisive la Paris Saint-Germain în sezonul trecut, iar în această vară a câștigat Cupa Mondială cu Naționala Franței. Dacă mai mi-era puțin somn la începutul deșteptării, mi-a zburat somnul. Bună dimineața, Sile! Ce ai băut astăzi? Ce ți-ai pus în cafea? Că ne-ai transmis așa o energie pozitivă cu știrile astea din sport și cu ritmul pe care l-ai abordat. Când vorbești de mame... Lasă-l și pe Filip. Ia, să-l ascultăm pe Filip. Ca la medicamente, Filip. Așa. Campioana Europei Real Madrid are la dispoziție 4 zile pentru a realiza cel mai spectaculos transfer al ei din ultimii ani. Spaniolii negociază cu Paris Saint-Germain cumpărarea lui Kylian Mbappé, cel mai tânăr fotbalist de la Cupa Mondială din Rusia. Acesta ar urma să plece din Franța pe ultima sută de metri a perioadei de transfer. Bună dimineața, Filip! Da, citește exact cum joacă Mbappé, dribling în regim de viteză. După care mă împiedic în fața portarului. Oricum, hai ai noștri, înțeleg că astăzi sunt meciuri atât pentru FCSB, cât și pentru Cluj. Diseară joacă și clujenii și roșialbaștri. Ambele în deplasare. Deci săptămâna viitoare avem meciuri la Cluj și la București. Să facă puncte pentru România. Bună dimineața, deșteptarea de vară. Start! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.